sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan may ito ang pangarap ko. Mapuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapin. Hanggang pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buho ko. Pagdating ng araw, ang iyong ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buho ko. Nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi. Oh.